شیطان کے قدموں پر نہ چلنا، شیطان کی راہوں پر نہ چلنا، مومن کو بالخصوص یہ حکم ہو رہا ہے کہ مومنوں تمہاری دوستی شیطان کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے، تم شیطان کے قدموں پر کیسے چل سکتے ہو؟ کبھی بھی شیطان کے قدموں پر نہ چلنا. کیوں؟ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو بھی شیطان کے قدموں پر چلا، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، تو وہ تو بے حیائی اور بری ہی بات کا حکم دیتا ہے. شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ انسان کو برائی کی طرف لے چلے، انسان کو بے حیائی کی طرف لے چلے. شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ انسان کو بالخصوص مومنوں کو بے حیائی کا کام اور بے حیائی کے راستے پہ ڈال دے. تو شیطان چونکہ ازل سے انسان کا دشمن ہے، ابن آدم کا دشمن ہے. آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وجہ سے جنت سے نکلا، دھتکارا گیا، راندا گیا، لعنت کا طوق اس کے گلے میں پڑ گیا. وہ ابھی تک اپنی دشمنی کو بھولا نہیں ہے، وہ اپنی دشمنی کے بدلے لے رہا ہے اور لوگوں کو بے حیائی اور بدتمیزی پر ابھار رہا ہے. اب کوئی بھی شخص تو بے حیائی کا حکم دے، جو بری بات کا حکم دے، الا ماشاءاللہ اللہ ماں فرمائے، چاہے وہ والد کی شکل میں ہو، وہ ماں کی شکل میں ہو، وہ بہن بھائیوں کی شکل میں ہو، وہ عزیز و اقربا کی شکل میں ہو، وہ دوست احباب کی شکل میں ہو، تو وہ سمجھ لیجئے کہ ہر وہ شخص جو بے حیائی کا حکم دیتا ہے، جو برائی کا حکم دیتا ہے، وہ دیکھنے میں بھائی بھی ہو سکتا ہے، بہن بھی ہو سکتی ہے، اولاد بھی ہو سکتی ہے، دوست احباب رشتے دار بھی ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں شیطان ان کے روپ میں آتا ہے. شیطان کو آج تک کسی نے دیکھا نہیں ہے. وہی شیطان کبھی بھائی کے روپ میں، کبھی بیوی کے روپ میں، کبھی خاوند کے روپ میں، کبھی جو ہے وہ رشتے داروں کے روپ میں آتا ہے. کبھی بھائی اٹھ کے کہتا ہے کہ بے حیائی، کبھی بہن کہتی ہے، کبھی والدین، کبھی اولاد مجبور کر دیتی ہے کہ گھر میں یہ ساری بے حیائی اور آسائشیں ہونی چاہیے. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد بناتا ہے کہ لوگوں خبردار، شیطان کے قدموں پر نہ چلنا، اور جو بھی شخص شیطان کے قدموں پر چلے، وہ تو اس کو، اس آدمی کو جو ہے وہ بے حیائی میں ڈال دیتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے. آج جتنے لوگ بھی بے حیائی کی طرف بلا رہے ہیں، بدتمیزی کی طرف بلا رہے ہیں، آج جتنے لوگ بھی سینما بنا رہے ہیں، یہ ڈرامے، یہ بے حیائی کے اڈے، یہ جوا خانے، یہ شراب خانے، یہ کعبہ خانے، اسی طریقے سے یہ انٹرنیٹ پہ گالی گلوچ اور گانے بجانوں کے روم، یہ سب حقیقت میں بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں. جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کل پچھلے درس میں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں، نیک لوگوں میں بے حیائی پھیلائیں تو ان کو دنیا آخرت میں عذاب ہوگا. اب وہ بیان کر دیا گیا کہ وہ لوگ کون ہیں کہ جو بے حیائی کا حکم دیتے ہیں، جو بے حیائی پھیلاتے ہیں. تو کہا وہ شیطان ہے جو مختلف شکلیں بنا کر آتا ہے، جو مختلف رنگ ڈھال کر آتا ہے، اور یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، میرا پارٹنر ہے، میرا عزیز ہے، تو اس کی بات کیسے ٹالی جائے گی؟ حقیقت میں شکل بھائی کی ہے، بہن کی ہے، عزیز کی ہے، اس کی روح میں اس وقت شیطان بول رہا ہوتا ہے. تو کہا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، اگر اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تو تم میں سے کوئی کبھی صاف نہ ہو سکتا، ستھرا نہ ہو سکتا، تمہارا تزکیہ نفس نہ ہوتا. یوں ہی دنیا میں ذلیل و خوار ہو کے تم لوگ مر جاتے اور جہنم رسید ہو جاتے، لیکن یہ تو معاذ اللہ کا کرم ہے، تو اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیج دیا، فضل بنا کر بھیج دیا، مزکی بنا کر بھیج دیا. اللہ کی یہ رحمت نہ ہوتی، اللہ کا یہ فضل نہ ہوتا، آقا کریم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، دنیا نہ بنتی، اور اگر بنی تو آقا کی رحمت نہ ہوتی، آقا کی دعائیں نہ ہوتی، آقا دن رات ہمارے لیے روتے نہ، اگر دن رات ہمارے گناہوں کی معافی طلب نہ کرتے تو کہا تم سب لوگ اسی طریقے سے دنیا سے چلے جاتے. یہ تو معاذ اللہ جل مجد الکریم کا کرم ہے کہ اللہ جل مجد الکریم نے محبوب کو رحمت بنا کر بھیج دیا، محبوب کو فضل بنا کر بھیج دیا. یہ فضل بھی اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، رحمت بھی اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. جیسا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہا میری رحمت جو ہے وہ تو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. اسی طریقے سے دوسری جگہ اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو، میرا محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے لیے فضل کبیر بن کر آ گیا ہے. فرمایا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، مومنوں کو بشارت ہو کہ میرا محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کا بڑا فضل بن کر آ گیا. جیسا پیچھے حکم ہو نا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا ودائیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، محبوب کو ہم نے جو ہے وہ شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا، اللہ کی طرف اس کے حکم سے بنانے والا اور چمکا دینے والا آفتاب بنا کر بھیجا، یہ اتنی شانیں دے کر بھیجا، تمہیں مبارک ہو مومنوں، یہ نبی فضل کبیر بن کے آ گیا، یہ نبی رحمت بن کے آ گیا. تو اللہ فرماتا ہے وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل نہ آتا، اگر اللہ کی رحمت نہ آتی، مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، کبھی بھی تم پاک نہ ہو سکتے، کبھی بھی تمہارے دل صاف نہ ہو سکتے. اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا ہو والذی بعث فی الامیین رسول منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ مزکی بن کے میرے آقا آ گئے، رحمت بن کے میرے آقا آ گئے، فضل بن کے میرے آقا آ گئے. کہا اگر یہ محبوب نہ ہوتا، یہ میری رحمت، یہ میرا فضل نہ ہوتا تو تم کبھی بھی پاک نہ ہو سکتے. ولیکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن ہاں اللہ پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. اللہ جل مجد الکریم نے یہ مومنوں پر کرم نوازی کر دی، یہ مومنوں کے اوپر اللہ جل مجد الکریم نے مہربانی کر دی، اور اللہ اس کو توبہ حسن عمل کی توفیق نہ دیتا، اب وہ مغفرت نہ فرماتا تو توبہ کیسے قبول ہوتی. اللہ نے کرم نوازی کر دی، اللہ نے دل پاک کر دیے، دل صاف کر دیے، بتوں کی، دنیا کی، دنیا داری کی، شیطان کی محبت نکال کے اپنی اور اپنے پیارے محبوب کی محبت داخل کر دی. واللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سنتا ہے، جانتا ہے. ولا یأتلی اولو الفضل، اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے، منکم تم میں فضیلت والے ہیں اور منزلت والے ہیں دین میں، وہ صحابہ اور جن کو گنجائش ملی ہوئی ہے، جو مال و ثروت والے ہیں، این یوتو اولی القربہ والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، کہ قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی. ہوا یہ آیت کریمہ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی. آپ نے قسم کھائی تھی کہ مصطفیٰ کے ساتھ سلوک نہ کریں گے. وہ آپ کی خالہ کے بیٹے تھے، نادار تھے، مہاجر تھے، بدری تھے، آپ ہی ان کا خرچ اٹھاتے تھے، مگر چونکہ ام المومنین پر تہمت لگانے والوں کے ساتھ انہوں نے بھی موافقت کی تھی، اس لیے آپ نے، یعنی سیدنا صدیق اکبر نے قسم کھائی کہ آج کے بعد میں اس کو کچھ نہیں دوں گا، میں میرے گھر سے کھاتا ہے اور میری بیٹی پر الزام لگاتا ہے. اللہ جل مجد الکریم نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی تھی، فرمائی اور کہا یہ کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ نے تم پر کرم کیا تو تم بھی کرم کرو، اپنے اس سلسلے میں معاف کر دیا کرو۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ قسم کھائی تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، فرمایا ولیعفو ولیصفحو، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیوں؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش کر دے؟ واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ آیت کریمہ پیارے آقا نے پڑھی، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا بے شک میری آرزو ہے کہ اللہ میری مغفرت کر دے، اور میں اس کے ساتھ جو سلوک کرتا تھا اس کو کبھی موقوف نہ کروں گا، چنانچہ آپ نے اس کو جاری فرما دیا۔ رسائل سے معلوم ہوا کہ جو شخص کسی کام پر قسم کھائے پھر معلوم ہو کہ اس کا کرنا ہی بہتر ہے تو چاہیے کہ اس کام کو کرے اور قسم کا کفارہ دے دے۔ حدیث صحیح میں یہی وارد ہے، اس آیت سے حضرت سینا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی ثابت ہوئی۔ اس سے آپ کی علو شان و مرتبہ ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ نے آپ کو ابو الفضل فرما دیا، اے میرے محبوب کے غلام، کیا تم چاہتے نہیں اللہ تم پر کرم کرے؟ باری تعالیٰ کیوں نہیں؟ دیکھو یہ ہے نیکی، یہ ہے دل کی پاکیزگی۔ ہم تو صدیوں تک اپنے اختلافات نہیں بھولتے، لیکن دیکھیے کتنی بڑی بات تھی، اللہ نے فرمایا ابو بکر صدیق فوراً باری تعالیٰ میں چاہتا ہوں مجھے معاف کر دیا جائے، میں توبہ کرتا ہوں، میں اس کو پہلے جیسے دیتا تھا ایسے ہی اب بھی دے دیا کروں گا، ایسے ہی کرم نوازی اس پر اب بھی کیا کروں گا۔ وہ لوگ ہیں اپنا سب کچھ جو ہے وہ اللہ جل مجد الکریم پر، اس کے حکم پر اور محبوب کریم پر وار دیتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی جان بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وار دیتے ہیں۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرۃ، بے شک وہ جو عیب لگاتے ہیں انجان اور پارسا ایمان والیوں کو، یعنی ایسی عورتیں جو پارسا ہیں جن کو برائی کا پتہ بھی نہیں، اور ان پر عورتوں کو جو بدکاری اور فجور کو جانتی بھی نہیں، اور برا خیال ان کے دل میں بھی نہیں کبھی گزرتا۔ اللہ اکبر، دیکھیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہا کی پاک دامن، اللہ کیسے کیسے الفاظ سے بیان کر رہا ہے، ارے ظالموں تم نے ان پر الزام لگا دیا، وہ تو بے حیائی کا سوچ نہیں سکتی، ان کے دل میں تو کبھی بے حیائی آ ہی نہیں سکتی۔ ارے ہو سکتا ہے نا کہ بعض اوقات آدمی برائی تو نہ کرے لیکن کبھی خیال بھی تو آئے نا برائی، کبھی آدمی سوچے تو صحیح لیکن بعد میں ڈر جائے، کہا خبردار وہ تو ایک سے ویسے ایسی پار پار ہیں انجان ہیں، ان کو تین راہوں کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو بے حیائی کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ اور وہ لوگ ظالم جو ایسی ایمان والیوں پر الزام لگائیں، لو انو فی دنیا والآخرہ، ان پر لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، وہ کسی دور میں ہوں وہ کسی جگہ ہوں، جو سیدہ عائشہ اور ان جیسی پاک دامنہ عورتوں پر یہ میرے آقا کا کرم، میری سیدہ صدیقہ کائنات کی مہربانی کہ ان پر ان کے شان میں آیت نازل ہوئی، قیامت تک کی عورتوں کے لیے یہ ہو گیا کہ جو شخص بھی ایسی عورتوں پر الزام لگائے گا دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہوگی اس پر۔ کتنی دیکھیے حضرت عائشہ صدیقہ کی ہماری ان ماؤں بہنوں پر کرم نوازی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگا، قیامت تک کے لیے فرما دیا گیا خبردار سید عائشہ پر الزام لگانے والو تم پر دنیا میں بھی لعنت ہے آخرت میں بھی لعنت ہے۔ تو جو آج بھی معاذ اللہ سید عائشہ صدیقہ کو برا بھلا کہے، ارے یہ قرآن ہے، قرآن کہتا ہے لو ان فی دنیا والا آخرا، دنیا و آخرت میں وہ لعنتی شخص ہے جو سیدہ عائشہ کے بارے میں غلط گمان کرے، جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں غلط سوچے۔ فرمایا وہ تو پاک دامنہ ہیں، ان کے تو دل میں کبھی خیال تک نہیں گزرا، اور جو شخص ان کے بارے میں غلط سوچے گا فرمایا لو انو فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت میں جنت پر والا ہن عذاب علیم، اللہ جل مجد الکریم کی طرف سے ان کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ ہر وہ شخص جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف برائی کی نسبت کرے، یہ ان کو برائی کے ساتھ یاد کرے، اللہ نے فرمایا دنیا آخرت میں لعنت دی ہے اور ایسا دردناک عذاب ہوگا کہ کیا وہ یاد کرے گا. ایسے لوگ جو سیدہ عائشہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جو ان کی شان اقدس میں بے جا باتیں کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ان کی باتیں سنتے ہیں اور ان کے ساتھ یعنی مجادلہ نہیں کرتے، ان کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے، سبھی اس عذاب علیم میں گرفتار ہوں گے. دیکھیے میرے آقا کریم کی شان، جن کی بیوی کے بارے میں ایسی بات کی جائے تو اللہ اس پر لعنت بھیجتا ہے. دیکھیے دوسری طرح مسئلہ یہ ہے کہ سوائے کافر کے جو ہے وہ کسی پر لعنت جائز نہیں، لیکن اللہ کیا کہتا ہے، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، وہ لوگ جو انجان اور پارسا عورتوں کو الزام لگاتے ہیں، یہاں کون مراد، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیچھے انہیں کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، تو کہا اس پر لعنت معلوم ہوا جو سید عائشہ کی پاک دامنی پر الزام لگاتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ اپنا بات کا لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے اور آخرت میں عذاب علیم کا، عذاب عظیم کا اس کو جو ہے وہ بشارت دی جا رہی ہے. کون سے دن یہ عذاب ہوگا، یوم تشہد علیہم السنتہم، ان پر گواہی دیں گی ان کی زبانیں. وہ جو بے حیائی کرتے تھے، وہ جو زبانوں کا گواہی دیتا تو ان کے منہ پر مور لگائے جانے سے قبل ہوگا. اس کے بعد یعنی قیامت میں جیسا یاسین میں آنا کہ تمہاری زبانوں پر مور لگا دی جائے گی، تمہارے ہاتھ بولیں گے، تمہاری آنکھیں بولیں گی، تمہارے کان بولیں گے، تمہارے جو ہے وہ جسم کا ایک ایک حصہ بولے گا. لیکن یہاں آیا کہ اللہ کہتا ہے زبان جو ہے وہ بھی گواہی دے گی، تو اس کا مطلب ہے زبان بند کرنے سے پہلے زبان سے جو جھوٹ بولا تھا، جو آقا کریم کے غلاموں پر الزام لگایا تھا، جو امہات المومنین پر الزام لگایا تھا، وہ زبان بول کر بتائے گی باری تعالیٰ اس نے مجھ سے یہ بے حیائی کی تھی، مجھ سے اس نے یہ لفظ جو تھا وہ بولا تھا. تو باری تعالیٰ رب کہتا ہے جو ہیں یعنی زبانیں وہ بھی گواہی دیں گی، وَأَيْدِيهِمْ ان کے ہاتھ ان کے خلاف گواہی دیں گے، وَأَرْجُلُهُمْ ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تو وہ کام کرتے تھے. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى، اللہ اکبر. قیامت کے دن ارے جب گھر والے ناراض ہو جائیں، گھر والے جا کر اس کے خلاف جو ہیں وہ گواہیاں دینے لگے، تو آدمی کا پرسانے حال کون ہوگا. ارے دیکھیے جب ان گستاخوں کے بارے میں ان کی زبان بھی ان کے خلاف، ان کے ہاتھ بھی ان کے خلاف، ان کے پاؤں بھی ان کے خلاف، ان کے جسم کا ایک ایک روح جو ہے، ایک ایک جو ہے یا جسم کا ایک ایک قدر ان کے خلاف گواہی دے گا. اے باری تعالیٰ دیکھیے یہ گستاخی صحابہ، گستاخی اہل بیت اور گستاخی امہات المومنین کا یہ وبال چل رہا ہے کہ ہاتھ خلاف. ارے کوئی تو خلاف کیا، کوئی کیا گواہی دے گا، ہم جا کر وہاں کیا کہیں گے کہ باری تعالیٰ یہ تیرے محبوب کی ازواج مختارات کا الزام لگاتے تھے. اللہ کہتا مجھے کسی گواہی کی ضرورت نہیں، ان کے منہ گواہی دیں گے، ان کی زبانیں گواہی دیں گی، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے. اور وہ جو اللہ رسول کی مخالفت کرتا ہے، وہ جو گانے بجانے سوچتا ہے، وہ جو بے حیائی بکتا ہے، اس کی زبان اس کے خلاف گواہی دے گی. وہ جو غلط چیزیں دیکھتا ہے، جو ٹی وی وی سی آر دیکھتا ہے، اس کی آنکھیں اس کے خلاف گواہی دیں گی. اور وہ جو یعنی ہاتھوں سے ظلم کرتا ہے، حلال حرام کی کمائی کھاتا ہے، اس کے ہاتھ اس کے خلاف گواہی دیں گے. اور جو بے حیائی میں آگے بڑھ بڑھ کر جاتا ہے، جو بے حیائی میں نعرے لگاتا ہے، اور جو صحابہ اور اہل بیت کی محاربت اور ازواج مطہرات میں آگے بڑھ بڑھ کر ہاتھ اللہ لان تان کرتا ہے، اللہ جل مجد الکریم کہتا ہے اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کی زبانیں، سارے کا سارا جسم اس کے خلاف گواہی دے گا. کیا حال ہوگا اس وقت جب آدمی اللہ کے حضور کھڑا ہوگا اور اسی کے ہاتھ کہہ رہے ہوں گے، اسی کا پاؤں کہہ رہے ہوں گے، اسی کے کان کہہ رہے ہوں گے، اس کی آنکھیں کہہ رہی ہوں گی، باری تعالیٰ یہ ساری رات مجھ سے وی سی آر دیکھتا تھا، یہ ٹی وی دیکھتا تھا، زبان بولے گی باری تعالیٰ یہ مجھ سے حلال و حرام کھاتا تھا، یہ جھوٹ. جھوٹ اور بکواس بولا کرتا تھا، گانے اور گالیاں بولا کرتا تھا، کان بولیں گے، باری تعالیٰ یہ ہم سے غیبت سنا کرتا تھا، یہ ہم سے افسانے کے گانے سنا کرتا تھا، یہ بے حیائی کی باتیں سنا کرتا تھا۔ ارے وہ چل کر جانے والے پاؤں جو آج بے حیائی کے اڈوں پر جاتے ہیں، جو آج سینموں میں جاتے ہیں، جو آج جو ظلم و ستم کی جگہ میں جاتے ہیں، وہ پاؤں گواہی دیں گے۔ میرے بھائی یہ دیکھ لیجئے، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ ناک، یہ منہ، یہ پاؤں، یہ ہاتھ، ایک ایک بار رب کی امانت ہے، کہیں ہم رب کی امانت میں خیانت تو نہیں کر رہے۔ آنکھیں کیسری دی تھی کہ ڈی سی آر دیکھا جائے، کان کیسری دیے تھے کہ کالی گلوز دیکھی جائے، زبان کیسری دی تھی کہ آدمی حلال و حرام کھائے اور کالی گلوز اور گند بول لے، کیا ہاتھ اس لیے دیے تھے کہ حلال و حرام میں ڈالے، کیا زبان یعنی پاؤں اس لیے دیے تھے کہ بے حیائی کی طرف چلے۔ یاد رکھیے، یہ رب کی امانتیں ہیں، آنکھیں رب کی امانت، زبان رب کی امانت، کان رب کی امانت، یہ پاؤں، ہاتھ، ناک، کان، سب رب کی امانت ہیں۔ اگر اس میں ہم یعنی کبھی کسی قسم کی بھی اگر اس میں ہم خیانت کریں گے تو خائنوں میں اٹھیں گے، اور قیامت کے روز اللہ پوچھے گا، پھر یہ آنکھیں بولیں گی، پھر یہ دو ہماری زبان بولے گی، پھر کان بولیں گے، پھر ہاتھ بولیں گے، کیا حال ہوگا۔ تو سوچنا چاہیے ہمیں یہ چیزیں کیوں دی گئی تھی، اسی لیے دی گئی تھی کہ کسی نے کہا دل یاد لئی بنایا اے تاریخ لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ ارے آنکھیں تو بنائی تھی، محبوب کا دیدار کرو، قرآن پڑھو، قرآن کو دیکھو، رب جل مجد الکریم کی توحید کی نشانیوں کو دیکھو، یہ جو کان دیے تھے یہ قرآن سننے کے لیے، نبی کی ناک سننے کے لیے دیے تھے، یہ جو زبان دی تھی یہ نبی کی ناز پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، حلال کھانے کے لیے دی تھی، اس لیے تو نہیں دی تھی نا کہ اسے جو چاہیں ہم کرتے رہیں۔ تو اسی اللہ کہتا ہے دیکھو تمہاری زبانیں، تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں، جو تم کام کرتے رہے، یہ قیامت کے روز تمہارے خلاف گواہی دیں گے، یہ قیامت کے روز تمہارے خلاف بولیں گے۔ کون سا دن؟ اللہ اکبر، یوم دن یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ ان کی سچی سزا پوری دے گا۔ وہ قیامت کا دن کہ جس کے وہ مستحق ہیں وہ سارے کا سارا ان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، ایک ادنا سے ادنا نعمت، ایک ادنا سے ادنا جو ہے رب کی طرف سے عطا کی گئی چیز، حتیٰ کہ ایک ایک بار کے بارے میں، ایک ایک سانس کے بارے میں سوال ہوگا، ارے بندے کیسے سانسیں لی، کہاں لی، یہ میری اتنی بڑی نعمت تھی سانس، دیکھیے چند منٹ سانس رک جائے تو آدمی زندہ نہیں رہتا۔ ہم دن رات یہ سانسیں لیتے ہیں، کبھی رب کا شکر ادا کیا؟ کبھی ہم نے اس کے بھی نوافل پڑھے کہ اللہ نے ہمیں یہ سانس لینے کی بھی عطا فرمائی ہے؟ کبھی اس کے نوافل پڑھے کہ اللہ جل مجد الکریم نے ہمیں بال عطا کیے ہیں؟ یہ بال جس کے نہیں ہے اس سے پوچھ کے دیکھیے، اور آج تو سائنس نے یہ بتا دیا کہ ایک ایک بال کی حیثیت کیا ہے، یہ صرف خوبصورتی نہیں ہے، یہ انسان کی صحت کے لیے، انسان کی زندگی کے لیے یہ بہت اچھے ہیں۔ اس لیے ایک ایک سانس کے بارے میں سوال ہوگا، ایک ایک لمحے کے بارے میں سوال ہوگا، ایک ایک بال کا سوال ہوگا، ایک ایک نعمت کا سوال ہوگا۔ ارے بندے تو دنیا میں کیا کرتا رہا، کہا پورے کا پورا جو ہے وہ حساب دے دیا جائے گا تمہیں، جو نیکی کی اس کا بھی، جو برائی کی اس کا بھی، جو بدتمیزی کی اس کا بھی، جو اچھائی کی اس کا بھی، ہر چیز کا پورے کا پورا حساب دے دیا جائے گا۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور جان لیں گے کہ اللہ ہی سری حق ہے۔ اس دن پتا چلے گا کہ اللہ جل مجد الکریم ہی حق ہے، باقی تو باطل ہے، اور اللہ جل مجد الکریم جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، یعنی موجود ظاہر ہے، اسی کی قدرت سے ہر چیز کا وجود ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ معنی یہ ہے کہ پہلے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے وعدوں میں شک کرتے تھے، اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کے اعمال کی جزا دے کر ان وعدوں کا حق ہونا ظاہر فرما دے گا۔ قرآن کریم نے کسی گناہ پر ایسی تغلیظ اور تشدید اور تکرار و تاکید نہیں فرمائی گئی جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اوپر بہتان باندھنے پر فرمائی گئی۔ اس سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت منزل ظاہر ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھتے جائیے کیسے اللہ جل مجدل کریم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک باہمی بیان کرتا ہے، گستاخوں کے منہ کیسے بند کرتا ہے، کیسی کیسی سزائیں اور عذاب ان کے لیے سناتا ہے۔ ارے ظالموں، یہ تو دیکھنا تھا، اگر سیدہ فاطمہ کو نہیں دیکھا تو میرے محبوب کو دیکھ لینا تھا۔ ارے سیدہ فاطمہ پر الزام لگانے والوں، یہ تو سوچنا تھا یہ بیوی کس کی ہے۔ کہا کامن کا اتنا تو سوچ رہے تھے کہ نبی تو پاک ہے، الخبیثات للخبیثین، گندیاں گندوں کے لیے ہیں، والخبیثون للخبیثات، اور گندے گندیوں کے لیے ہیں، وہ طیبات اور طیبین، اور طیبات صاف ستھرے جو ہیں وہ ستھروں کے لیے ہیں، اور ستھریاں جو ہیں وہ ستھروں کے لیے، وہ طیبون للطیبات، اور ستھریاں ستھروں کے لیے ہیں۔ کتنی پیاری اللہ جل مجدہ کریم نے بات فرما دی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ عائشہ پر الزام لگانا آقا پر الزام لگانا ہے، سیدہ عائشہ کو تکلیف دینا آقا کو تکلیف دینا ہے۔ کہا اگر تمہیں ابو بکر صدیق سے بغض تھا، اگر تمہیں عائشہ صدیق سے دشمنی تھی، اگر تمہیں ظالموں کسی اور رشتے یا کسی اور وجہ سے زیادتی تم کرنا چاہتے تھے تو کبھی تو سوچ لیتے کہ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں یہ بیوی کس کی ہیں۔ ارے یہ پاک مطہر سید الانصار، یہ سید المطہرین کی بیوی ہے، یہ پاک کرنے والوں کی بیوی ہے، یہ اس کی زوجہ مطہرہ ہے جس کی نظر کرم ہو جائے تو صدیوں کے گناہ دھل جاتے ہیں، جو دنیا کو پاک کرتا ہے۔ ارے پاک پاکوں کے لیے ہیں، تو میرے محبوب تو سید الطاہرین ہیں، میرے محبوب تو سید المطہرین ہیں۔ ارے ظالموں، کم از کم اتنا تو سوچ دو کہ سیدہ عائشہ صدیقہ بیوی کس کی ہے، یہ زوجہ مطہرہ کس کی ہے۔ ارے نہ پاکو، تمہاری بیویاں نہ پاک، تم نہ پاک، میرا نبی پاک، میرے نبی کی بیویاں پاک۔ ان کو اپنے آپ کو دیکھیے، جو نبی اکرم کی بیویوں پر اعتراض کرتے ہیں، ان کی بیویوں کو دیکھیے۔ ارے چند سال جو تیرے گھر میں بیوی رہی وہ تو پاک ہو گئی، وہ تو تیرے مذہب میں آ گئی، وہ تو مومنہ ہو گئی، اور جو اتنے سال تک میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہی وہ معاذ اللہ استغفر اللہ جو ہیں وہ پاک نہ ہو سکی۔ معاذ اللہ، حضرت عائشہ صدیقہ یعنی فرمایا کہ خبیث باتیں خبیث آدمی کا وتیرا ہوتا ہے، خبیث کے لائق خبیث، خبیث عورت خبیث مرد کے لیے، خبیث مرد خبیث عورت کے لیے، خبیث آدمی خبیث باتوں کے درتا ہوتا ہے، اور خبیث باتیں خبیث آدمی کا وتیرا بن جاتی ہیں۔ فرمایا یعنی پاک مرد اور عورتیں جن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں، تو اس پر تومت لگانے والے وہ تو پاک ہیں، اور تومت لگانے والے جو ہیں وہ ناپاک ہیں۔ یعنی ستھروں اور ستھریوں کے لیے جنت میں اس آیت سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا فضل و کرم اور شرف ثابت ہوا کہ وہ طیبہ اور پاک پیدا کی گئی ہیں۔ ارے وہ پیدا ہی پاک کی گئی، سیدہ عائشہ کے ذہن میں غلطی اور برائی کا خیال تک نہیں آ سکتا۔ قرآن کریم میں ان کی پاکی کا بیان فرمایا گیا، اور مغفرت اور ذکر کریم کا وعدہ دیا گیا۔ فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون، لوگوں ظالموں جو تم باتیں کرتے ہو ان سے پاک ہیں۔ صحابہ پر جو الزام لگاتے ہو صحابہ پاک، آقا کریم پر جو الزام لگاتے ہو آقا پاک، آقا کی ازواج محترمات پر الزام لگاتے ہو اس کی ازواج محترمات پاک۔ یہ دیکھیے اتنی کسی ایک آدمی کے لیے اتنی آیتیں اور اس طریقے سے واضح آیتیں، یہ کیا چیز ظاہر کرتی ہے؟ یہ سیدہ عائشہ کی قدر و منزلت ظاہر کرتی ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے۔ کہا لہم مغفرت و رزق کریم، لوگوں یاد رکھو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان ازواج محترمات کے لیے آخرت میں بھی رزق کریم ہے، تو رزق کریم کس کو ملے گا؟ اسی کو ملے گا جو جنت میں جائے گا۔ تو آج عائشہ صدیقہ پر الزام لگانے والا کہاں جائے گا؟ یہ اب غور و فکر کیجیے، سیدہ عائشہ کے لیے تو وہ رزق ہے جو میرے آقا کے لیے رزق ہے، وہ تو اس گھر میں رہے۔ ارے آج ولی، بڑے سے بڑا ولی بھی دعائیں کرتا ہے، بڑے سے بڑا صحابی بھی دعائیں کرتا ہے، حتیٰ کہ انبیاء کرام دعائیں کرتے گئے، آقا باری تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرما دے. آج کسی ولی سے پوچھئے, غوث کتب الدار سے پوچھئے, وہ یہی دعا کرے گا. باری تعالیٰ جنت بھی دینی ہے تو وہاں دینا جہاں تیرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گھر ہو, میرے آقا کریم کے قدموں میں دینا. ارے ہم دعائیں مانگتے ہیں اور آقا کریم کے ازواج مطہرات آقا کریم کے ساتھ ہوں گی, آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں ہوں گی. نبی علیہ السلام کی یہ ہے جو آپ کے لیے قابل فخر ہیں. میرے آقا نے فضائل بیان کرائے, جن میں سے کچھ یہ ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا جو ہیں وہ ایک حریر میں لے کر, آقا کریم نے خود فرمایا ایک حریر میں حضرت عائشہ صدیقہ کی تصویر لائے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی زوجہ مطہرہ ہیں دنیا اور آخرت میں, اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ کسی باقرہ اور کمباری عورت سے نکاح نہ فرمایا, اور یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات آپ کی گود میں ہوئی. ارے معاذ اللہ, لوگ کہتے ہیں کہ یعنی یہ لوگ مرتد ہو گئے تھے. ارے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو ہر زوجہ مطہرہ کے گھر جاتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں دن کون سا ہے, آج دن کون سا ہے, تو جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا دن تھا جب کوئی زوجہ مطہرہ بتاتی تو آپ فرماتے فلاں دن کب آئے گا, یعنی جو باری تھی سیدہ عائشہ صدیقہ کی, آپ پھر فرماتے فلاں دن کب آئے گا. ازواج محترات نے سوچا کہ پیارے آقا سیدہ عائشہ کے گھر میں جانا چاہتے ہیں, سب ازواج محترات نے کہا آقا ہم نے اپنی باریاں سیدہ عائشہ صدیقہ کو عطا کر دی. آقا کریم اس بیماری کی حالت میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور آخر وقت تک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود ہے, آپ کی چھاتی ہے, میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے دیکھا کہ مسواک پڑی ہوئی تھی, آپ نے وہاں بار بار اس کی طرف نظر کر رہے تھے, میں نے خیال کیا کہ آقا مسواک کو پسند کر رہے ہیں, میں نے مسواک اٹھائی لیکن مسواک سخت تھی, پھر آقا نے کہا کہ عائشہ اس کو نرم کرو, میں نے اپنے منہ میں ڈال کر اس مسواک کو نرم کیا اور وہی مسواک آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے منہ میں ڈالی. دیکھیے کتنی شان و عظمت ہے, میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے منہ میں ڈالیے مسواک اپنے منہ میں ڈالتے ہیں, ان کا تھوک اپنے تھوک کے ساتھ ملاتے ہیں, اور حدیث میں آتا ہے آقا کریم جب دودھ یا پانی پیا کرتے تھے تو پیالے میں اس جگہ ہونٹ رکھا کرتے تھے جہاں سیدہ عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے, اور جان بوجھ کر اس پیالے کو لیتے تھے جس پیالے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دودھ یا پانی پیا کرتی تھی. ارے اتنا پیار, اتنی محبت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی اس زوجہ مطہرہ سے کہ آخری وقت تک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی چھاتی ہے, اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تھڑے اقدس ہے, آقا کی جو پیشانی بات کرتی سیدہ عائشہ صدیقہ کی چھوڑی کے ساتھ لگ رہی تھی. ذرا پیار دیکھیے, ذرا محبت دیکھیے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی, کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یعنی پیشانی اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مبارک تھوڑی بہرا نے بات کی تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو میری ازواج مطہرات, تم سب کو چھوڑ کر اگر جبریل آتے ہیں تو عائشہ کے لحاف میں آتے ہیں, جب میں عائشہ صدیقہ کے بستر میں ہوتا ہوں اس وقت جبرائیل امین مجھ پر جو ہے وہی لے کر آتے ہیں, اور کسی زوجہ مطہرہ کے بستر میں جبرائیل امین جو ہیں وہ وہی لے کر نہیں آتے. اور پھر کتنا کرم نوازی کی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ حضرت عائشہ کی گود میں اس دنیا سے گئے اور آپ کے حجرہ مبارکہ کو اپنا روزے کے لیے منتخب کر لیا. اللہ کیا کمال ہے, کیا اللہ جل مجد الکریم نے کرم نوازیاں فرمائی ہیں, قیامت تک کے لیے عائشہ صدیقہ تجھ پر کرم نوازیاں, پوری عظمت کو سلام. کیا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا روزہ مبارکہ جو ہے وہ وہاں بنایا کہ جہاں اللہ جل مجد, آج سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جہاں آقا کا روزہ افضل ہے, یہ دنیا و آخرت کی ہر چیز سے افضل ہے, حتیٰ کہ کعبہ معظمہ سے بھی وہ جگہ افضل ہے جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں, اور وہ سچی جگہ ہے, وہ سیدہ عائشہ کا حجرہ ہے, وہ سیدہ عائشہ کا گھر ہے جہاں آقا کریم آرام فرما رہے ہیں. یہ کتنا بڑا کرم نوازی کر دی سیدہ عائشہ صدیقہ پر. اے عائشہ تیرے گھر کا ادب کرنے والا مسلمان ہوگا اور تیرے گھر تیرے حجرے کا بے ادب جو ہے وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. تو تیرے آقا کا روزہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے, آج سیدہ عائشہ کے حجرہ کی بے ادبی کرنے والا جنت نہیں جا سکتا. ارے جس کے گھر کی بے ادبی کفر ہے, جس کے گھر کی طرف یعنی تھوکنا بے ادبی ہے, اور جس کے حجرہ کی طرف غلط نگاہ کرنا بے ادبی ہے, اس صاحب گھر کی طرف بے ادبی کرنا کتنا بڑا عذاب ہوگا. تو جس کے گھر کو اللہ جل مجد الکریم نے اتنی کرم نوازیاں کر دی, جس کے گھر میں اللہ جل مجد الکریم نے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ڈیرا لگا دیا, اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کے گھر کو ہمیشہ کے لیے اپنا لیا, یہ کتنی بڑی کرم نوازی ہے دوستو میرے بہن بھائیوں, کہ میرے آقا کریم. اور یہ یاد رکھیے, وہ جگہ یہ حدیثی میں ہے کہ جہاں آدمی دفن ہوتا ہے وہاں کی مٹی سے وہ بنا ہوتا ہے, جس جگہ کی مٹی سے بنتا ہے اسی جگہ دفن ہوتا ہے. تو معلوم ہوا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ مبارکہ کی مٹی جو تھی, وہ مبارک مٹی جو عرش اعلیٰ سے افضل ہے, جو کعبے سے افضل ہے, جو کائنات کی ہر چیز سے افضل ہے, میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یعنی جس میں اکبر جو خاکی جس نورانیت کے اوپر چڑھایا گیا وہ مٹی بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے کی لگا دی گئی. ارے قربان جاؤں میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے صدقے جاؤں, میں اس راہوں کے صدقے جاؤں جہاں میری وہ ماں چلتی رہی, جہاں میری وہ ماں بیٹھتی رہی. میرے آقا کریم نے صدا کے لیے اس حجرے کو اتنا پسند کر لیا کہ قیامت تک کے لیے بلکہ قیامت کے بعد بھی الحمدللہ رب العالمین اس کو جنت کا ٹکڑا بن کے جنتوں کی جنت قرار دے دیا. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے فرمایا, ارے ظالموں وہ بری ہیں اس چیز سے جو تم ان کی طرف باتیں کرتے ہو, وہ تو بری ہیں, وہ تو اس سے دور ہیں جو تم ان کی طرف نسبت کرتے ہو. اور یاد رکھو کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں, اور پھر حضرت صدیق اکبر خلیفہ رسول سب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دختر ہیں, اور یہ کہ آپ پاک پیدا کی گئی ہیں اور آپ سے مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ کر دیا گیا. وعدہ مغفرت ان کے لیے مغفرت ہے, ارے جو منافق ہو جاتا ہے اس کے لیے مغفرت ہوتی ہے, رب نے کہا ان کے لیے مغفرت ہے. میرے نبی کے گھر والوں کے لیے, میرے نبی کے ازواج مطہرات کے لیے, ان کے غلاموں کے لیے کہا ان کے لیے مغفرت ہے. وہ رزق کریم اور رزق کریم ہے, پاکیزہ رزق ہے, قیامت کے بعد جنت میں ان کو پاکیزہ رزق عطا فرمایا جائے گا. تو کیا معلوم ہے رب کو بھی نہیں پتا چلا تھا, پھر یہ بعد میں معاذ اللہ کیا ہوگا ان کے, چلو مانا معاذ اللہ. آج تو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو تو علم ہی نہیں تھا کون کون معاذ اللہ ابو بکر عمر منافق ہونے والے ہیں. ارے ظالموں تمہیں پتا چل گیا, نبی کو پتا نہیں چلا, لیکن اللہ کو تو پتا تھا نا. اللہ نے تو اللہم مغفرت کہہ دیا, رزق کریم کہہ دیا, کہاں وہ بخشے ہوئے ہیں ان کے لیے رزق کریم ہے, ان کو آخرت میں رزق کریم عطا فرمایا جائے گا. اور وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جن کے حجرہ اقدس میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما ہے. میں رب یہ کر رہا تھا, لوگ کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ اپنے محبوب کے قدموں میں جگہ عطا فرما دینا اور جس کو نصیب ہو رہی ہے. لیکن قربان جو ایک حدیثی میں آیا, ایک واقعہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آپس میں گفتگو تھی. انہوں نے کہا میں نبی کی بیٹی ہوں, آپ نے کہا میں نبی کی بیوی. باتیں جب ہوئیں تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں فاطمہ تو قیامت کے بعد جنت میں علی کے گھر میں ہوگی اور میں نبی کے گھر میں ہوں. اللہ اکبر, یہ دیکھیے یقیناً سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ کی بڑی شان ہے, ہم جیسے گناہگار ان کی کیا شان بیان کر سکتے ہیں. جہاں سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ کی نالانی پاک لگتی ہے, ان گھروں کے صدقے، ان ہواؤں کے صدقے جو سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں کو گھر کو چھو کر ہوائیں گزرتی ہیں۔ لیکن یہ تو طے شدہ مسئلہ ہے نا کہ قیامت کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ حضرت علی کے گھر میں ہوں گی اور سیدہ عائشہ میرے آقا کے گھر میں ہوں گی۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ حضرت کون ہے یا کیا ہے، ہمارے لیے سبھی یہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں۔ بعض علماء نے اس میں باتیں بھی کی کہ دونوں میں افضل کون ہے، کسی نے سیدہ عائشہ صدیقہ کو افضلیت دی، کسی نے فاطمہ زہرہ کو افضلیت دی۔ میں تو کہتا ہوں یہ ہمارے ایمان کی دونوں آنکھیں، ہم کسی آنکھ کو بھی نابینا نہیں کرنا چاہتے۔ سیدہ فاطمہ زہرہ بھی ہماری آنکھ ہے اور سیدہ جو ہے عائشہ بھی ہماری آنکھ ہے۔ ہم نہ کانے ہونے چاہتے ہیں نہ نبینے ہونے چاہتے ہیں، ہمیں یہ جب ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں تو اہل بیت کی شان نظر آتی ہے، ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں تو الحمدللہ زوجِ مطہرات کی شان نظر آتی ہے، آقا کے غلاموں کی شان نظر آتی ہے۔ ہم تعصب والے نہیں، ہم کسی کا انکار کرنے والے نہیں، ہم اہل بیت کو بھی ماننے والے ہیں، ہم جو ہیں وہ صحابہ کو بھی ماننے والے ہیں، زوجِ مطہرات کو بھی ماننے والے ہیں۔ کبھی دیکھا تم نے کہ یہ سب ہمیں اچھے کیوں لگتے ہیں؟ ارے کسی کو صحابہ اچھے لگتے ہیں، اہل بیت اچھے نہیں لگتے۔ کسی کو اہل بیت اچھے لگتے ہیں، صحابہ اچھے نہیں لگتے۔ کسی کو بیویاں اچھی لگتی ہیں، بیٹیاں اچھی نہیں لگتی۔ کسی کو نبی کی بیٹیاں اچھی لگتے ہیں، بیویاں اچھی نہیں لگتی۔ کسی کو ولی اچھے نہیں لگتے، کسی کو ائمہ اچھے نہیں لگتے۔ ارے ہمیں سارے اچھے جو ہیں وہ اچھے کیوں نظر آتے ہیں؟ اس لیے کہ الحمدللہ ہماری آنکھوں کا نور، ہماری ایک آنکھ میں نور جو ہے وہ اہل بیت کا نور ہے، اور ایک آنکھ میں جو ہے وہ الحمدللہ زوجِ مطہرات کا نور ہے۔ ایک طرف سے ہمیں سیدہ عائشہ صدیقہ کا، ہماری ماں کا محبت بھرا اور الحمدللہ رحمت بھرا ہاتھ ہے، اور دوسری طرف خاتون جنت سیدہ تو نسائے حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت ہے۔ اسی لیے تو امام اہل سنت نے کہا کہ اہل سنت کا بیڑا ہے پار، کہ اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ الحمدللہ ہمارا بیڑا پار ہے، ہمیں سواری کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی کشتی مل گئی۔ کیا کہ نے ارشاد فرمایا تھا، میری اہل بیت جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مناسبت ہے، جو اس میں سوار ہو گیا پار لگ گیا، جو رہ گیا غرق ہو گیا، اور میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ کشتی ملے اور راستے کا نہ پتہ چلے، آدمی ساری عمر سمندر میں گھومتا رہے گا، اور اگر راستے کا پتہ ہو کشتی نہ ملے تو آدمی ڈوب کر مر جائے گا۔ آج کسی نے کشتی کو پکڑ لیا، کسی نے ستارے کو پکڑ لیا، کسی نے ستاروں کو چھوڑ دیا، کسی نے کشتی کو چھوڑ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین ہمارے سواری کے لیے، جنت میں جانے کے لیے، آقا کی بارگاہ میں جانے کے لیے اہل بیت کی محبت کی کشتی مل گئی، اور راستہ مدینے کا بتانے کے لیے، میرے آقا کا راستہ بتانے کے لیے وہ آسمان ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے ابو بکر صدیق مل گئے، فاروق اعظم مل گئے، عثمان و علی مل گئے، حضرت جعفر مل گئے، حضرت سعد و سعید، عبد الرحمن بن عوف، بلال و فارس، سلیمان فارسی مل گئے، صہیب رومی مل گئے، حضرت ابو ہریرہ مل گئے، ہمیں راستہ بتانے والے الحمدللہ صحابہ بھی مل گئے، اور سواری کے لیے وہاں تک پہنچانے والے اہل بیت بھی مل گئے۔ تو اس لیے الحمدللہ خوش قسمت ہے ہم کہ ہمارے دامن میں دامن مصطفیٰ بھی ہے، ہمارے دامن میں محبت صحابہ بھی ہے، ہمارے دامن میں محبت اہل بیت بھی ہے۔ ہم اپنی ماؤں کی عزت بھی کرتے ہیں، ازواج محترمات کی عزت بھی کرتے ہیں، آقا کریم کی ساری بیٹیوں کی عزت بھی کرتے ہیں، آقا کے غلاموں کی عزت بھی کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نزدیک پیمانہ ایک ہے، ہمارے نزدیک ترازو ایک ہے۔ ہم کہتے ہیں جو ہمارے آقا کا غلام ہے وہ ہمارے سر ماتھے کا تاج ہے، ان کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ وہ جتنا بڑا مرضی آئے لیکن میرے آقا کی گلی کا گدا نہ ہو، ہم اس کو جوتے کی نوک پر نہیں رکھتے، اور چاہے وہ پھٹے پرانے کپڑے ہوں، چاہے وہ حبش سے بلال آ جائے، بکتے بکاتے سلیمان فارسی فارس سے آ جائے، صہیب روم سے آ جائے، چاہے وہ عمار بن یاسر جیسے غلام ہوں، چاہے حضرت ابو ہریرہ جیسے غریب آدمی ہوں، ہمارے سر کے تاج ہیں کیونکہ میرے آقا کے غلام ہیں۔ اور چاہے ابو جہل بڑا مالدار ہو، چاہے ابو لہب بڑا خوبصورت ہو، چاہے ولید بن مغیرہ بڑا مالدار ہو، ہمیں کیا ان سے؟ نہیں، ہمارا نہیں، اور جو میرے آقا کا ہے وہ ہمارا ہے، ہمارے نزدیک ترازو ایک ہے، جو آقا کا غلام ہے وہ ہمارا امام ہے، جو آقا کا نہیں وہ ہمارا کچھ بھی نہیں لگتا، چاہے کتنی مال و دولت والا ہو، چاہے حسن و جمال والا ہو، چاہے علم و فضل والا ہو، جو کچھ بھی ہو، ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اللہ جل مجد الکریم نے دیکھیے میرے آقا کریم کے صدقے ان کی زوجہ مطہرہ کی کتنی شانیں بیان کی، کیسے ان کو بری قرار دے دیا، اور پھر حضرت نے مغفرت کا وعدہ بھی دے دیا، رزق کریم کا وعدہ بھی دے دیا، تو اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ میمونہ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ ام کلثوم، سیدہ میمونہ، سیدہ جوہریہ، اے باری تعالیٰ سیدہ ام حبیبہ، اے باری تعالیٰ ہمیں سب کا غلام بنا کر رکھنا، اے باری تعالیٰ ہمیں اپنی ماؤں کی عزت کی توفیق عطا فرمانا، آقا کے ہر غلام کی عزت کی توفیق عطا فرمانا، ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے، باری تعالیٰ ان تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، عزیزوں، رشتہ داروں، بیویوں، بچیوں کا دامن ہے، وہ باری تعالیٰ یہ دامن ہم سے نہ چھڑانا، اور دنیا و آخرت میں یہی دامن ہمارا سب کچھ ہے، یہی رحمت ہماری سب کچھ ہے، انشاءاللہ آخرت میں بھی جو ہے وہ کامیابی ملے گی۔ بتائیے کہ اگر کوئی آدمی بڑی نمازیں پڑھتا ہو لیکن آپ کے ساتھ بڑی محبت کا دعویٰ کرتا ہو، آپ کی تو غلامی آپ کے قدم چومتا ہو لیکن کہتا ہو میں آپ کا تو غلام ہوں لیکن جو گھر میں بیوی رکھی ہے نا وہ اچھی نہیں ہے، تو آپ کا آپ کیا گزرے گی؟ وہ اس لیے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آقا کی ازواج محترمات جو ہماری مائیں ہیں ان کے بھی ادب کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی ماں کا گستاخ جو ہے وہ اپنے باپ کا ہو تو کبھی بھی بے ادبی نہیں کرتا، اس لیے اللہ ہمیں اپنے باپ کا بنائے، اور اللہ ہمیں حلال زیادہ ہی رکھے، نہ ازواج محترمات کی کبھی گستاخی کرے اور نہ کبھی اہل بیت کی گستاخی کریں، دونوں کا دامن جو ہے وہ اللہ کرے ہمارے ہاتھوں میں ہو، اور دنیا و آخرت میں ہم انہی کے گن گاتے جائیں، اور قیامت کے روز انہی کی رحمتوں کی چادروں میں اللہ جل مجد کرے ہمارا جو ہے وہ حشر کرے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ منیر بھائی تشریف لائیں گے، ایک ناشی ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ